سورة البقرة درس نمبر 13 من الشيطان الرجيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ وعدنا أو ياتكاتي وعد واغستل منغا موسى دي موسى عليه السلام 40 ليلة سلويختش بو ثم اتخذتم العجلة بياون ونيو تاسوس خيلرا حجت روا من بعده فاستطلو دي موسى عليه السلام وأنتم ظالمون أو ويتاسو ظالمان سورة البقرة دلومبي باب دلومبي اسے سلورم باب شورو دے او پسلورم باب کے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَنَا مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلِ 97 نمبر آیات پورے او پدے کے خطابات ستہ بیانی دا اہلی کتاب سرا رنبے خطاب دو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَنَا تر دو بہا ساٹھ نمبر دوش پیتم نمبر آیات پورے دے او پدے کے اتنی آمتنا او دعا عذابنا او تتمه دی خطاب کوي په ترغیب ال ایمان ول اعمال الصالحه سره نړومبه د الله تبارک وتعالى غنیمت ذکر شو چې نجات من الفرعون دویم ذکر شو نجات من الغرق د غرقې دونه می بچ کړی دا دویم نعمت شو اوس دریم نعمت هغه ذکر کیږي اف بعد الزم دے راتلون کی آیات ثم عفونا عنکم نو فرمائی وَإِذْ وَعَدْنَا او یاد کا چوا دوا غستمنگا موسا دا موسا علیہ السلام نا 40 لیلتا نو دسالو اختش پو او سورة العراف کی یو سل دوا سل اختم نمبر آیات کی اللہ فرمائی وَوَعَدْنَا موسا 30 لیلتا نو وادا غستو منگا دا موسا علیہ السلام نا دا دیرشتش پو وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ پورا کړی موږ دې لرا په لسو نورو باندې پتم میقات ربی 40 لیلتا نو پورا شو هغه میقات تعالی تبارک وتعالی چې موسی علیه السلام یې غوښتی و څلوېښت شپې نو که څوک درته ووایي چې دا خو دېر شپې هم ویلي دي او دلته وایي چې څلوېښت شپې نو هلته ورسره چې کوم دی الله تبارک وتعالی فرمایي چې لس ورځې ورسره نورې نو دا سلویخ شپې چې کوم دی الله تبارک وتعالى موسی علیه السلام غوښتلی و او د دې دپاره چې موسی علیه السلام له الله تبارک وتعالى هغه قانون او کتاب د تورات د دې دپاره ورکو چې د دې دپاره د هدایت او د رڼا لاره جوړه شي او د الله تبارک وتعالى کوم احکامات چې دي چې موسی علیه السلام هغه دې ته بیان کړي او دې په هغې باندې خپل زندګي او دا رنگ خپل قانون اغا د خپل ځان د فاره وګرځي نو موسی علی السلام تله او د سلوخت شپو د فاره خدل ته بنی اسرائیل سو وکړو ثم اتخذتم العجل بیاونیو تاسو خیلرا حجت روا موسی علی السلام کوئی تور تا د تورات تراوړو د فاره الله تعالی غوښته دلته سامری سره چلو کړو سامری چې کوم دی د دینه هغه سره زر راټول کړو او هغه ورته واچول او د دې د پاره د هغې نه د سخي او شکل جوړ کړو سورة الاعراف یو سل اته څلوېښتم نمبر آیات راواړوئ سورة الاعراف یو سل اته څلوېښتم نمبر آیات نهمه سفاره یو سل اته څلوېښتم نمبر آیات واتخذ قوم موسى ونیو قوم د موسی علیہ السلام من بعدی پستت لو د موسی علیہ السلام نا پست دینا من حلیهم د کالو د دینا عجلن سخی جسدن لهو خوار چې دلر جوسوا او آوازو جسدن جوسدار لهو خوار او دلر آوازو الم یرو این گوری دی انه لا یکلمهم چې دې خبرې نشي کولی د دې سره ولا یهدیهم سبیلا او نه لار سمولی شي دي ته اتخذوه ونیو دې سخي لرا اجت روا وکانو ظالمین او دې ظالمان نو من حلیهم دا کالو د دینا چې هغه سره زر سامیری په اور کې واچول او د هغې نه یې د سخي شکل والا جوړ کو او په سخي کې د هغه داسې یو طریقه جوړه کړه چې هوا به لګېده هغې کې به آواز کېده او امتحان یې د الله تبارک وتعالی د طرف نه په انسانانو باندې چې آیا دی د موسی علیه السلام انتظار کوي چې ما د دې دپاره د قانون د لیږلو دپاره او په قانون باندې د عمل کولو دپاره موسی علیه السلام مې خپل ځان څخه غوښته دی چې آیا دی څه کوي نو هغه امتحان پې وشو په امتحان کې څه کسان څه خلک د هغې نه ناکامه شو حتی دا چې هارون علیه السلام هم قرآن کې به انشاءالله راشي چې هغه ورته ډېر زیات نصیحتونه وکړو خو هغې د هغه په نصیحت باندې عمل ونه کړو هغه کار یې وکړو چې هغه سخي ته چې کوم دی حجت روای وي او هغه ته په سجده باندې یا هغه ته عبادت کوونکي پرېوتېدل نو الله تبارک وتعالی دلته هغې ته اشاره کوي سپرمائی باتخاذکم العجلہ په نیولو ستاسو سخی لره په خدای توب سره دارنګي سورۃ الطواہ 88 نمبر ځا تاسو تراړو که تاسو نشئ راړولې سورۃ الطواہ 88 نمبر آیات کیوم الله تبارک وتعالی فرمائی سورۃ الطواہ 88 نمبر آیات شپاړسم سفاره کې الله تبارک وتعالی فرمائی فاخرج لهم عجلا رایو باسو د دې لپاره سخی جسد له خوار جسدار چې دلر آوازو فقالو نو ویدی سیوی هذا الهکم دا د کارساز تاسو و اله موسی فنسیا او کارساز د موسی علیه السلام چې دی هیر کړی دی موسی علیه السلام کارساز لره کارساز خو ستاسو دا دی نو د سرو زرو نه د کالو نه یې ورلسخی جوړ کو او دلر آوازو او سامیری خلکو ته ووی چې موسی علیه السلام خو تللی دی چېرته هغه خو خپل الاخ هیر کړی دی الاخ ستاسو دا دی نو دا بعیده د عقل نه مه ګڼئ زموږ خلک د دې نه هم ورپسې اخوا اوړېدلی دی سره د دې نه چې موږ د مسلمانۍ دعوه هم کوو او هغه څنګه موږ اوړېدلی یو موږ د هر یو شیز دپاره ځان له حجت روا په کلو کلو کې به جوړ کړی وو او نن هم په پاکستان کې په بعض ځایونو کې چې مسله ورته د قرآن او د سنت نه ده رسېدلې ورشئ وګورئ د بني اسرائیلو هغه خبرې به د نه هیري شي چې زموږ په ملک کې کومه خبرې د بزرګانو د قبرونو سره د پیرانو ژوندي پیرانو چې هغې سره کم د هغې په ماحول کې کم خلک کینی او پاسي او ته بیا د هغې حالات وګوره چې هغې د الله تبارک وتعالی سره د دې نه چې دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو خو د هغې اقوال او د هغې افعال بیا وګوره چې هغې اقوال او افعال ټول د قرآن او د سنت نه خلاف دي اسلام موږ ته خدا نه دی ویلی اسلام خو موږ ته دا ویلی دی چې چا هم د الله تبارک وتعالی سره بل څوکي صدار ګرځولی دی هغې قانون د الله تبارک وتعالی د توحید مات کړی دی نو چې ځان ته مسلمان وایي او قانون د توحید ماتی نو نور خو د الله تبارک وتعالی هیڅ شی د سړي نه کافر سره به ولې حساب کتاب نی کافر سره ځکه حساب کتاب نشته چې هغه د هغه اصل مقصد نه انکار کړی او مسلمان سره به حساب کتاب ځکه یي خلاص کې به عملنامه ورکیږي دارنګې څوک به چې کوم دی سابقون یي مخکې به روان یي او دارنګې چا سره به چې کوم دی حساب کتاب سوره سوره وخت به چې کوم دی نو هغه اخلي په حساب کتاب در دې دپاره چې تا کلمه ویلې ده نور الله تبارک وتعالی هم د دې کلمې په خاطر باندې به داسې رحم په خپل رحم سره به انشاءالله دا نور گناونه الله تبارک وتعالى معاف کی او بشرط دی چې د مرګ کې زمنګ په ایمان نصیب کی دا اچھا ته پته نشته حدیث تاسو ته پته ده کنه چې وی دی یو سړی او د ترمنځ یو چې کم نه لاس زی پاتې نی مگر په دمان کتاب را مخ کی شي دی هغه عملو کی اگر چې دی ټول مری د جنت عمل کو خو دی د دوزخیانو عملو کی جو د جهنم ته داخل شي او احادیث چې نبی علیہ السلام وی پلان کې به جهنم کی صحابه و یا رسول الله جنگیږي او ویني دي او توري دي څه څه یا او دی به جهنم کی الله تبارک وتعالى له طرف نه ورته خبر میلاو شو چې لږ ساعت کې د پاغه باندې پر هر ولګید دا هغې برداشت را نه وړلی شو ځان یې پخپله ووه او ځان یې مرته صحابه وویل صدق رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتونی خبره کړې وه چې دا جهنم دی نو د دې وجې نه د انسان وګوره په مورچه باندې دارنګې د کفارو په مقابله کې جنګیږي خو چې کله هغه کتاب لیکلی شوي هغه کتاب سړي ته را مخکې شي په هغه وخت کې او دا کتاب الله د خپل علم مطابق ستا د عمل د وجې نه لیکلی دی الله ته ستا عمل معلومو نو تا پیل وکړو نو ستا د خپل پیل د وجې نه چې تا د کوپر لار اختیار کړه اگر چې تا د دې نه مخکې نیکی کول نو الله نه سوال کول پکار دي چې اللهم ارزقنی حسن الختام یا الله خیره خاتمه مې خسته کې لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر وانتم ظالمون او وی تاسو ظالمان تاسو ظلم وکړو چې د سخي ته حاجت روا وی او د الله تبارک وتعالی د توحید نه خلاف وکړو موسی علیه السلام ته صبر ونکړو ثم عفونا بعفو کړه موږ عنکم ستاسونا من بعد ذلك فاستدینا لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر ادا کوي چې موسی علیه السلام واپس شو ورته نصیحتونه وکړو هغه بس بیا هغه توبه وباسله دا څلورم نعمت عفو بعد الذم الله پاک د توبې پسې انسان ته هر یو ګناه معاف کوي که شرک ولي نه په توبه باندې هر یو ګناه الله تبارک وتعالی معاف کوي اگر که شرک ولي نه صرف چې مرګ د غرغرې ته نه را رسېدلی نو الله تبارک وتعالی معاف کول کوي دا الله د توبې دروازه دا کولاو ده که دا چا په چا باندې تنګ کړه الله تبارک وتعالی په دې خفه کیږي چې ته زما د رحمت دروازې په خلکو تنګه نو د الله تبارک وتعالی په حضور کې د دې وجې نه وایي چې ما خام سملی زړه بالکل صفا کار چاته وایي الله ستا معافي خوښه ده ما چې زما چې په چا باندې څه حقوق دي ما ورته معاف کړه او صافي زړه چې کوم دی نو سملا دا ولې هېڅ پته نه لګي چې سهار سړي ته هغه روح واپس کیږي د پاسېدو په وخت کې او که نه نه واپس کیږي نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی ورته عفو وکړه پس ته توبې د ایستلو نه خامخا چې تاسو زما شکر ادا کوي اوس څلورم نعمت وایز آتینا موسی الکتاب او کله چې ورکه موږ موسی علیه السلام ته کتاب والفرقان او پرک کوونکې په منځ د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون خامخا چې تاسو لار ومومئ څلورم نعمت اعطاء التورات ورکول د تورات او واقعي ده چې یو قوم سره قانون نه نو هغې به چلند او د هغې د زندګۍ ژوند طریقې به څنګه نو الله تبارک وتعالی ولا تورات د ژوند د تیرولو لپاره خپل قانون راولېږه څنګه چې الله تبارک وتعالی موږ له قرآن کریم رالېږلی دی موږ که چېرې د قرآن کریم تابعداري ونه کړو نو دا به زموږ په خپله بدقسمتي ځکه چې الله موږ له تیار قانون رالېږلی دی خو افسوس چې موږ نن تیار قانون پرېږدو او کم انسانانو چې د ځان نه قانونونه جوړ کړي دي هغه موږ راوړو په خپل ملک کې هغه لګو هغه د کم ځای دي د یورپ او د غیر ملکونو نه موږ هغه قوانین راوړو هغه په خپلو ملکونو کې رایج کوو او الله تعالی موږ دپاره د اسمان نه تیار قانون نازل کړی دی نه پکې موږ ته څه تکلیف شته او ټوله خوشحالي خوشحالي ده او ټول عدل و انصاف نه ډک دی او ټول چې کوم دی په دې کې د مسکین او د عجز او د مالدار او د وړوکي او د لوی د ښځې او د نر د هر یو چې کوم دی حقوق د کافرانو د هر یو حقوق په دې کې ذکر دي خو افسوس چې د دې تابعداري وشي او د علم خلقو کی راشی او پدمانی دا عمل کول کوشش انسانو کی. الله تبارک وتعالى وی تورات میں ولا ورکو چې په حق او باطل به جدا کول. قران موږ ته حق او باطل جدا کوي. لعلکم تهتدون خامخا چې تاسو لارو ممی. واذ قال موسی او کله چې وی موسی علیہ السلام لقومی خپل قوم ته یا قوم اے قوما انکم ظلمتم یقینا تاسو زیاتې وکړو انفسکم په خپل ځانونو باتخاذکم العجل پنیول استاسو خیلرا عجت روا فتوبو نو توبی وباسی الی باریکم رب ستاسو تا فقتلوا انفسکم نو وجنی او بلرا ذالکم خیر لکم دا بوی غر ستاسو دپارا عند باریکم پنیز در رب ستاسو باندی فتاب علیکم نو مربانی وشوا مربانی بو کی پتا سو باندی انہو دا اللہ تعالی چی دے هو التواب الرحیم دا اللہ توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے دے. موسیٰ علیہ السلام راغے اغی ته نصیحتونه شروع کړو او د نصیحتونو نفس الله ته سوال وکړي چې الله تبارک وتعالى دی خورا ګرځي الله پاک وي چې کم ګناګار دی او سخی ته سجده کړی دا نور کسان چې چا نه دا کړی دی را پاسي او دا ګناګار دی ته تیار شي چې موږ دی ووي. موسی علیہ السلام ورته وی تیاری گئی الله تبارک وتعالى دلا تاسو توبه والا قبلیږي چې دا کوم کسانو شرک کړی چې دا ووجلی شي. اغه وی او موږ تیار کسان را پاسیدل د دې د والو د پاره. الله تبارک وتعالى حکم موسی علیہ السلام ته بیا وکړو چې موسی ورته وایي چې بس تاسو توبه قبول شه د الله په حضور کې تاسو توبه قبول شه. کمی او سړی چې په خالص زړه الله ترا ګرځي الله تبارک وتعالى توبه قبولوي. نو الله تبارک وتعالى ولا توبه قبول وکړه نو دا د الله تبارک وتعالى پنځم نعمت عفا عن القتل چې قتل یې درته معاف کړو د یو بل وجل چې هغه تاسو ته حکم شوی و الله تبارک وتعالى د هغې نه بچ کړی. الله در باندې مهرباني وکړه د دې نعمتونو قدر وپیژنئ. نجات من الفرعون نجات من العرق عفا بعد الذنب اعطاء التورات عفا عن القتل پنځه بیان شو. پنځه نعمتونه وګوره دا مې در باندې وکړو د دې شکریا ادا کوي. دارنګ ان شاء الله درې نعمتونه نور را روان دي هغه به بیا بیانېږي. وإذ وعدنا وكل جواد واغستمنگا موسى د موسى عليه السلام نا 40 ليله تند سلو يختشقو ثم اتخذتم العجل بيوني وتاسخي لرهجت روا من بعدي پستتلو د دي موسى عليه السلام نا وانتم ظالمون او يتاس ظالمان ثم عفون عنكم بيام عفو كرستاسنا من بعد ذلك فاستدينا لعلكم تشكرون خامخاتا الشكر اداكي. واذ اتينا موسى الكتاب او یاد کا چورک موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان او پرکون کې پمنز د حق او د باطل کې کتاب والفرقان تفصیل دے پرکون کې پمنز د حق او د باطل کې لعلکم تهتدون خامخا چ تاسو لارو ممی. واذ قال موسی او کله چې ویل موسی علیہ السلام لقومی خپل قوم ته یا قومه قوم زما انکم ظلمتم یقینا تاسو زیاتې وکړو انفسکم په خپلو ځانونو باتخاذکم العجل پنیولو ستاسو سخی لرا حجت روا فتوبو الی بارئکم نو توبې وباسئ رب ستاسو ته فقتلوا انفسکم قتل کئ یو بل لرا ذالکم خیر لکم دا غوره ده ستاسو دپاره عند بارئکم پنیز د رب ستاسو باندې فتاب علیکم مهرباني وشوه په تاسو باندې انه دا الله تعالی چې دی هو التواب الرحیم دا الله توبه قبلونکی رحم کوونکی دی.